Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Паважаны Уладзімір Алексеевіч, даводзілася чуць, што даўнейшыя беларусі, а дакладней ліцвіны, і вусна, і пісьмова называлі адзін аднаго толькі па імені, а калі трэба было яшчэ вядома і па прозвішчы, але без імя па бацьку. Ці праўда, што форму з усімі трыма гэтымі кампанентамі прынеслі расійскія калянізатары? Альбо гэта сапраўды прыдумкі нацыянал-радыкалаў? Як, дарэчы, і словаспадар. Сергей Уладзімірович. Спадзяюся, што магу звяртацца да вас, як да спадара Сергія. Дзякую за вельмі цікавае і для мяне самога пытання. Пісьмовыя помнікі часоў Вялікага княства Літоўскага даюць безліч прыкладаў таго, якімі зваротамі карысталіся продкі і ў побыце, і ў прыватным ліставанні, і ў афіцыйных дакументах. Дыяпазон гэтых зваротаў быў вельмі шырокі. Ліцвіны часта называлі сябе і іншых проста на імя. Князь Міхайла, пан Тамаш, карчмар Ярыш, цісляр Богуш. Царкоўныя імёны хутка і паспяхова адаптоўваліся да беларускай фанетыкі. У граматах часоў вялікага князя Вітаўта да ягоных наступнікаў ужо фігуруюць Апанасы, Ганны, Куліны, Лявоны, Надзеі, Піліпы, Ульяны, Юстыны. Жыхароў княства нярэдка называлі таксама на мянуску прозвішча: пан Буркулап, пісар Гарнастай, Залатар Зязюля, Шынкар Мокры. Большае пашырэнне меў зварот з імем і прозвішчам: Ігнат Губа, Міхал Рагоза, Антон Завзей. Можна ўявіць, што гэты Антон быў неабыякім заўзятарам на рыцарскіх турнірах. Калі гаворка вялася пра людзей знатных, магло дадавацца імя па бацьку: князь Іван Васильевич Астроцкі, князь Януш Кузьміць Заслаўскі, княгіня Настасія Юр'євна Гальшанская. Што датычыць жанчын, дык іхняе ўласнае імя было звычайна аздобленае імёнамі бацькі і мужа. У выніку маглі атрымлівацца складаныя і мудрагелістыя формы наймення. А аднаго разу давялося чытаць скаргу магістрат зямянкі гаспадарскага павету менскага пані Васильєвая Данільєвіча пані Ганны Маладзенаўны. Часам проста падаваліся мужавыя імя, прозвішча і пасада: пані Мікалаевая, пані Войтавая. Тым, хто хоча зазірнуць у свет тагачасных імёнаў больш глыбока, раю адпаведны раздзел з выдатнай кнігі гістарычных эсэ Вольгі Бабковай «І цуды, і страхі». Імёны тагачасных людзей, піша спадарыня Вольга, своеасаблівая палітра сярэднявечча. Як вядома, культура княства дасягнула росквіту ў 16 стагоддзі. Жыццё дзяржавы ў тую эпоху рэгламентавалася нашымі статутамі. Грунтоўна распрацаваныя праўныя нормы вымагалі і пэўных канонаў напісання імёнаў. Тады ў якасці асноўнага сцвердзіўся двухкампанентны ўзор – імя плюс прозвішча. Гэта засведчылі шматлікія акты вялікакняцкай канцелярыі альбо метрыкі вялікага княства Літоўскага, а таксама судовыя паперы, помнікі пісьменства і іншых жанраў. Пад статутам 1588 году значыцца: Леў Сапега, падканцлеры вялікага княства Літоўскага, Габрыэль Война, пісар. Гэтаксама мінаваліся ўсе знатныя асобы: Ян Кішка, Мікалай Пац, Януш Радзівіл, Раман Сангуска. Той за формаю карысталіся прадстаўнікі ніжэйшых станаў грамадства. Не ўжывалі імя па бацьку, падпісваючы свае творы, і славутыя асветнікі, пісьменнікі, выдаўцы: Францішак Скарына, Сымон Будны, Васіль Цяпінскі, Андрэй Рымша, Лаўрэн і Стафан Зізаніі. За межы правіла не выходзілі і выпадкі з падвойнымі імёнамі ці прозвішчамі. Да прыкладу, Францішка Урсуля Радзівіл, Андрэй Пачобута Дляніцкі. Працягвала раз-пораз сустракацца напісання з імем па бацьку. Аднак статыстычны аналіз нашага акадэмічнага інстытуту мовазнаўства сведчыць, што нормаю была якраз двухкампанентная форма. Скажам, у актавай кнізе «Метрыкі Вялікага княства Літоўскага» за 1596 год у загаловках дакументаў са 164 мужчынскіх найменняў імя па бацьку маюць усяго 16, альбо менш за 10%. Такім чынам, нейкія нацыянал-радыкалы, якіх вы, спадар Сергей, згадваеце ў сваім пытанні, пастарацца тут не паспелі. А вось царскія чыноўнікі, русіфікатары, руку прыклалі. А цяпер, дарэчы, пра словы «спадар» і «спадарыня». Некалі вядомы праваабаронца Валерый Шчукін пайшоў са мною заклад, што гэтыя звароты насамрэч прыдумалі такія Карло і кампанія. Пераканаць яго ва адваротным маглі выключна, як выказаўся мой апанент-камуніст, первоісточнікі. Заклад ацэньваўся на скрынку каньяку. Праз пару дзён я прапанаваў супярэчніку бліжэй пазнаёміцца з творчасцю нашага паэта 16-го стагоддзя Андрэя Рымшы, а менавіта з ягонай, напісанай на старабеларускай мове одаю на герб Льва Сапегі, пры каторых с оружием конный воин стаіць, знакам таго ісся з них ні адзін не баіць. Служыць сваім спадарам ко кожнай патрэбе, не лютаючы скарбаў ні самога сябе. Наконт слова спадарання знайшлася іншая цытата з апісання голаду 1602 года ў буркулабаўскім летапісі. Жабрак звертаецца да кабеты, ужо натуральна не кніжнай, а жывой моваю. Матухна, зязюлюхна, утухна, панюшка, спадарыня, сонца, месяц, звёздухна, дай крошку хлеба. На жаль, мой апанент заявіў, што перад ім ніякія не первоісточнікі, да якіх ён, відаць, прылічаў адно твора класікаў марксізму-ленінізму. Карацей, скрынкі каньяку я не дачакаўся. Але не лічу, што прайграў, бо ад таго часу Шчукін на зварот спадар заўсёды з гатовасцю адгукаўся. А на заканчэнне скажу, што не бачу нічога страшнага і ў звароце з імем па бацьку, які за столькі часу паспеў у нашай мове прыжыцца. Калі б вы звярнуліся да народнага паэта Барадуліна, як да Рыгора Івановича, ён не пакрыўдзіўся б. Але дайце веры, спадар Рыгор, спадар Барадулін, да і дзядзька Рыгор спадабаліся б яму болей. У мяне з імем па бацьку ёсць і асабістыя рахункі. Рэч у тым, што ў нашым класе быў яшчэ адзін Владзімір Арлоў. Таму ад першых школьных дзён нас выклікалі не на прозвішча як астатніх, а якраз на імя, да імя па бацьку. Адказваць пойдзе Владзімір Алексеевіч, глянуўшы ў класны журнал, казаў настаўнік. Чуючы такі зварот, я дагэтуль унутрана сціскаюся, бо міжволі рыхтуюся выходзіць да дошкі ды адказваць нявывучаны ўрок. Таму пры ўсёй пашані да майго бацькі Алексея называйце мяне лепей спадаром Владзімерам. На дзядзьку, як Барадулін, пакуль, здаецца, яшчэ не цягну.